zit in minuut 43 in Alkmaar. De stand bij AZ, Fortuna Sittard 1-1. Dankjewel, Chris. En wij zitten 6 minuten over half 8. Oh nee, 6 seconden over half 8. Valt allemaal reuze mee. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Jelly Brouwer en fotograaf Siebe Zwart. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Voor het derde jaar gaan de vreugdevuren met Oud en Nieuw bij Scheveningen en Duindorp niet door. En ook niet in de Haagse stadsdelen Laak en Eskamp en het vuurwerk bij de Hofvijver. De gemeente Den Haag had er wel vergunning voor afgegeven, maar door de aangescherpte coronaregels kan het nu toch niet. Het kabinet is niet van plan om extra maatregelen te nemen in verband met de inflatie. Die loopt steeds verder op. In de Tweede Kamer zei staatssecretaris Wiersma dat het kabinet al genoeg maatregelen neemt. Saif al-Islam, de tweede zoon van oud-dictator Gaddafi, mag eind deze maand toch meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië. De kiesraad had het verboden, wegens een aantal veroordelingen van Saif al-Islam, maar de rechter heeft het verbod teruggedraaid. En de competities in de hoogste klasse van het amateurvoetbal worden na komend weekend tot half januari stilgelegd. Dat heeft de KNVB besloten. Nu duidelijk is geworden dat het voorlopig niet is toegestaan om na 5 uur 's middags te sporten. De Vodafone runners lopen lekker door. Profiteer nog even van onze beste deals. Zoals Red Sim Only met 25 gig en onbeperkt bellen vanaf 19 euro per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S21. Nu met hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bolpiano's.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! Goedenavond. Voornse slikken. De houtripdijk. Moddergat. En het Uithuizerwad. Het Hollands getijdenlandschap is van een oneindige schoonheid. En daarom snappen we dat je als fotograaf bezig blijft met het ultieme plaatje. Zeker als je dat vanuit vogelperspectief kan doen. Hier is Siebe Zwart. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Siebe, eigenlijk ben je voornamelijk in de lucht aan het werk geweest tot nu toe. Want je bent op de grond terechtgekomen. De publiciteitsfoto die we van jou hebben en die we laten zien. Ja. Daarin ben je doodgelukkig in de lucht. Althans, zo ziet het eruit. Ja, dat was met een nieuwe camera tijdens een helikoptervlucht. Ja. En dat is inderdaad mijn hoofdbezigheid wat fotograferen betreft. Aardrijkskunde boekfoto's noemen we dat. Ja, iemand heeft een plaatje nodig van de Afsluitdijk, bij wijze van spreken. Of de Oosterscheldekering. En dat heb ik in archief. Ik maak heel veel vluchten op eigen initiatief. Ook wel in opdracht, maar iets minder. Maar dan door die eigen initiatiefvluchten onderhoud ik mijn archief. Dus ik kan iets leveren, om het zo maar te noemen. En jij hebt een helikopterconnectie. Sinds 20 jaar doe ik dat. En ik vlieg altijd met dezelfde man. Dus we zijn ook serieus? Heel erg... Jazeker. Ook, ik ben nu hoe in Hilversum. Nick van der Meer. En hij vliegt vanuit Hilversum. Ik ben nu ook weer in Hilversum, maar dan voor de studio. Dus dat is ook wel op een mooie afstand van Amsterdam. Maar zelfs als ik in Zeeland wil fotograferen... of luchtfoto's wil maken... dan is het toch elke keer weer vanuit Hilversum. Dan vertrek je vanuit Hilversum. Ja. Omdat hij hier gestationeerd is of om een andere reden? Nee, omdat het fijn is om met dezelfde te vliegen. Ja, ja, ja. En omdat hij vliegt vaker met fotografen. Dus het is, je komt ergens... het object wat je wil fotograferen... ik noemde net al de Oosterscheldekering, komt in beeld. En dan is het op afstand een paar aanwijzingen geven... van hoe ik wil dat we vliegen, zodat ik het in beeld kan brengen. Soms bemoeit hij zich ermee en zegt... ja, maar ik kan ook wel wat hoger, zullen we dat doen? Nou goed, dus in samenspraak worden die foto's gemaakt. En dat is tegenwoordig is de drone natuurlijk in beeld, die heb ik ook. Maar dat is grote concurrent dan? Ja, in commercieel opzicht is dat echt inderdaad, merk ik dat. Hè? Want vroeger waren luchtfoto's exclusief. En dat is het nu door de drone minder. Niet meer. Ja. En ik heb zelf ook zo'n apparaat. En het is ontzettend leuk om ermee te vliegen. Maar dat samen met een piloot vliegen... kan je toch veel meer op het fotograferen concentreren. Is toch van een andere orde. Ja, maar goed, betekent dit nu dat die helikoptervluchten... gewoon dat dat voorbij is? Want dat is natuurlijk ook veel kostbaarder uiteindelijk... dan wanneer je een drone de lucht in laat gaan. Het is in ontwikkeling. Ik weet niet hoe het zich... ook voor mij persoonlijk gaat ontwikkelen. Daarbij het project waarvoor ik hier ben, al die zeegezichten. Dat heeft echt in de laatste jaren mijn grote liefde geworden. Mm-hmm. Gewoon met je voeten op de aarde in slik. Ja, ik broed erop of ik dat een vervolg kan geven... en of ik daar ook fondsen voor kan werven. Want er is één, ik wil het niet zeggen nadeel... maar er is één aspect van die luchtfotografie. Je doet het bijna altijd als het echt goed uitgesproken goed weer is. Natuurlijk, je kan ook bij met als er regen is of onweer. Hè, maar dan zie je weinig vanuit de lucht. Ja, en het is zo'n kwestie van economie. Hè. Je wilt tijdens een vlucht veel kunnen doen. Mm-hmm. Dus als je op een bepaald moment moet wachten... en de teller van de huur van de helikopter loopt... Hè, dat doe je dan liever niet. Nee, dat snap ik. Ja, dus ik vond het heel fijn wat ik de afgelopen jaren gedaan heb... langs de kust fotograferen. Dat kon je op elke dag doen. He, ongeacht, of sterker nog, ik ging juist het slechtere weer opzoeken... om dan mijn fotografenhart bloeide op om tussen de regenbuien door... toch dan mooie dingen te kunnen maken. Je bent je nu helemaal te buiten gegaan, want je had niks meer met die helikopter te maken... want je liep gewoon in je regenpak. Ja. Maar waar ik nog even naar terug wilde, is die foto... namelijk waar jij zo zielsgelukkig in die helikopter zit. Maar ik las dat je ook hoogtevrees hebt. Ja, maar dat is wel een interessant fenomeen van die luchtfotografie. Je vliegt op ongeveer 100 meter hoog en vanaf die hoogte verdwijnt dat gevoel voor van hoogtevrees. Is dat zo? Ja, in jouw geval of in alle... Ja, dat weet ik niet. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar ik heb ook vanaf torens gefotografeerd in het verleden. Overigens ook al panorama's. Dat is dan zo'n 40 meter hoog. Mm-hmm. En dan is de begane grond nog wel heel tastbaar. En er is er natuurlijk een bordes waar je op staat... of een dakgoot waar je in staat... En dan moet je van goede huizen komen, wil je die hoogtevrees... Wil de hoogtevrees dan niet opspelen. Precies. Terwijl met de helikopter, terwijl notabene de deur eruit is... want dan heb je vrij armslag om te kunnen fotograferen. Ja, die hoogte is zo groot dat die... Ja, dan wordt het een abstracter gegeven. Dus het is nog steeds wel dan spannend bij het opstijgen... om 30, 40, 50 meter naar beneden te kijken. Maar als je eenmaal vliegt en je bent bezig... Dan is er niks meer aan de hand. Nou, dat wil ik niet zeggen dat er niks aan de hand is... maar het is wel duidelijk minder. Inderdaad. Dan gaat het wel. In elk geval gaat het dan zo goed dat jij het al 20 jaar volhoudt precies, in de lucht. Ja. Ja, als je naar buiten kijkt, het is echt hondenweer. Waterkoud heet het, geloof ik. Storm, regen, wind, echt cyberzwart weer. Dat gaat wat ver om dat zo te zeggen. Maar ik heb het wel vaak opgezocht. Je kan je er natuurlijk goed op kleden. Als het echt regent, dan kunnen de camera's en andere spullen ook niet tegen. Dus dat voorkom je dan. Maar goed, dan schuil je. Tegenwoordig heb ik een auto waar je zelfs lang uit in kan liggen. Ik overnacht er ook wel eens in. Een busje? Ja, een klein busje. Waar ik helemaal aangepast door Siebe Zwart zelf? Nee, dat niet. Nee hoor, ik heb het redelijk kant en klaar gekocht. Mm. En het is wat groter. En het is gewoon lang genoeg om lang uit achterin te liggen. En er zitten lades in met de camera-spullen, maar ook met een koffie. En je tandenborstel. Precies, een koffiezetapparaat en je tandenborstel. Ja. En dan ook nog iets om van het autostroom naar 220 te gaan, zodat je je computer kan opladen als je onderweg bent. Dat is heel praktisch allemaal. En het is heerlijk om op de plek waar je wil fotograferen, langs de kust, dat is nog steeds het thema, om daar meteen de ochtend dat je met zonsopgang aan het werk wil, om daar dan meteen al te zijn. Ja, dus dan ga je de avond daarvoor al, vertrek je al. Ja. En dat is altijd natuurlijk wel een beetje spannend. Hè? Dan ben je 's middags, 's avonds ergens. Dan moet je ook een plek vinden waar je overnacht. En ik ben nu aan een vervolg van het project begonnen in het buitenland. Dus is het ook een beetje aftasten je bent in the middle of nowhere alleen. Dus het is ook wel een beetje aanvoelen van, of zoeken beter gezegd, van waar kan je gaan staan. Nou, verhalen het erover. Ja. Ik meld ondertussen even dat er ook wordt gevoetbald vanavond. AZ Fortuna Sittard. Dus we houden iedereen op de hoogte. De tegel ligt daar, Siebe. Ja. We zijn ieder moment van de dag terug te horen via onze eigen podcast. En ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. En dat is vandaag extra interessant, omdat we dan ook foto's van jou kunnen laten zien. Ja, dat is prachtig. Ja, vind jij en ik ook trouwens. Nou ja, goed. Hè? Een radioprogramma over foto's is heerlijk. En ik vertel niets liever dan over die fotografie. Maar zien, hè? Zien is geloven. Ja. Dat geldt ook voor de tentoonstelling die ik heb. Precies. In Den Haag. Panorama Mestdag. Ja, in de Zeestraat in Den Haag. In de Zeestraat in Den Haag. Goed, Siebe Zwart, je bent dus fotograaf. En vooral vanuit de lucht. Maar dit keer ben je dus op de grond gebleven. Afgelopen jaar heb je eindeloos veel jaren, moet ik zeggen. Want je bent al zo'n 4 jaar ermee bezig. Heb je eindeloos rondgezwalkt langs de Nederlandse kust op zoek naar ruimte en leegte. Nou, dat resulteerde in een heel indrukwekkende serie foto's, waarvan een aantal te zien is in Museum Panorama Mestdag in Den Haag. Ik kon daar op mijn fiets naartoe, want woon op Scheveningen. Ja. En het ziet er echt fantastisch. Ja, het is heel bijzonder tentoongesteld. Zo'n 18 foto's. En er is daarbij ook nog een fotoboek verschenen onder dezelfde titel: Time and Tide Wait for No Man. Met andere woorden, tijd en getij houden met niks of niemand rekening. Nee, en het is ook het verbindend thema. Het aanvankelijk heette het project Time and Tide. Hoe ik daar ooit op gekomen ben, geen idee meer. Het klinkt in elk geval lekker. Precies. Toen kreeg ik kennis aan Hans Tekentee. Die is schrijver, journalist. En heeft voor de NRC. Heeft ook voor het boek geschreven. Maar hij is ook correspondent in Engeland geweest. Dus hij kent de Engelse taal. Nou, ik zou bijna zeggen als geen ander. Mm-hmm. En die wees me erop dat het een bestaande uitdrukking is. Time and tide, wait for no man. En dat past mij ook wel een beetje. Van, stel niet uit tot morgen wat de heden nog kunt doen. Precies. Dus toen is de tentoonstelling in Panorama Mestdag heet gewoon Time and Tide. Maar het boek is de hele mond vol. Hè, want het is ook uitgebreider wat foto's betreft. Dus dat mag wel een grote titel hebben. En met een essay van Hans Tekentee erin. Er zou vast al eens een nummer geschreven zijn ook met deze titel. Heb je dat dan uitgezocht? Nee, zover ben ik niet gegaan. Nee, dat zou zomaar kunnen. Ik weet wel dat het bij Chaucer in de 14e eeuw, ik heb het nooit gelezen, maar goed, de Canterbury Tales, dat het daar al in voorkomt. Oké. Waar we net mee begonnen, helemaal aan de kop van de uitzending, die fantastische namen. Moddergat kwam al voorbij, maar ik zag ook het Zwin, Kwade Hoek. Ben je het op gaan zoeken op naam, die plekken? Nou, dat Niet heel letterlijk, maar ik ken Nederland vrij goed. Al door de afgelopen jaren heel veel door het hele land gefotografeerd te hebben. Zeker die luchtfoto's, maar ook daarvoor ander soort werk. En ik heb in dit geval ook de topografische kaarten geraadpleegd. Natuurlijk ook Google Earth, maar topografische kaarten zijn soms wat abstracter. Dan kan je er iets meer bij voorstellen. Kan je ook iets beter zien hoe het in elkaar zit. Je hebt bijvoorbeeld de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Verdronken Zwarte Polder. Precies. Daar wil je heen. Juist. Het is ook. Ik bedenk niet achter mijn bureau hoe ik ga fotograferen. Het is echt een kwestie van zien en het uitproberen. Mm-hmm. En zeker zo'n soort naam als ik net noemde. Ja, daar wil je naartoe en je wil zien hoe het daaruit ziet. En je deed echt research reizen. Dus je ging eerst heen zonder toestel? Of nee, hoe werkte dat? Ik ging, zeker als het wat verder weg was. Ik woon in Amsterdam, dus zeg maar de Hollandse kust. Hè, dat is dan nog wel te doen, zeker ook als je 's ochtends vroeg wil. Maar bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen of Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen. Noordpolderzeil. Precies, mm-hmm. Noordpolderzeil ook in, hè, dat is in Groningen. Dan nam ik daar een eenvoudig hotel of een pension. En dan kwam ik 's middags aan. Dan ging ik ook al zoeken van waar wil ik vanavond fotograferen, maar ook bijvoorbeeld waar wil ik morgenochtend fotograferen. Want heel vaak kwam ik dan al met nog voor zonsopgang. Nou, was ik al onderweg of liep ik al langs het strand. Maar waarom zo vroeg trouwens? Nou, dat is een fotografische liefde voor hoe vroeger op de dag of hoe later. Het is geen wet van mede en persen, maar vaak is het licht. Een dag kan heel gewoon zijn wat licht en wat zon betreft. Maar vaak is het zo dat dan 's ochtends vroeger toch een uitgesprokener, fotogenieker karakter heeft. Dus het is een manier om, interessante foto's te kunnen maken. Want, schets dat eens, is het licht dan anders? Ja, trouwens, ik heb zelf die ervaring ook als ik 's ochtends heel vroeg op het zand. Ja, het is meervoudig, zou ik bijna zeggen. Je bent zelf anders. Het is vroeg en je bent net op en de dag begint. Dus je hele geestesgesteldheid is ook nieuwsgierig en levenslustig, om het zo maar te noemen. Ja, zakt langzaam in naarmate de dag wordt. Nou, kijk, aan het eind van de middag of eind van de avond heb ik ook gefotografeerd. Hè. Dan is het, als ik daar nu een verhaal bij moet bedenken, hè, dan is het natuurlijk de verstilling van de avond en het verdwijnen van de zon. Ja. Maar het is een... Zwaar romantisch, hè? Dit ja, ik ben een romanticus. Ja. Dat is zonder meer een feit. Ja, dat moet bijna wel als ik die foto's bekijk. Ja. Maar het is ook zo dat midden overdag vaak de zon staat relatief hoog. Dus het is mooi verdeeld, het licht. Maar als je aan het begin of eind van de dag het doet, dan is de zon staat dan lager en is het licht gerichter. En het geeft meer plasticiteit, meer ruimte in je foto's. Dus het is vaak zo dat je dan van hetzelfde onderwerp interessantere foto's maakt dan later op de dag. Ja. Nou, gebeurt er iets vreemds, hè? Want ik ging daar dus kijken. En ik kan niet helemaal goed onder woorden brengen wat er gebeurde. Want het zijn foto's zonder mensen van de kust. Ja. Van het landschap langs de kust. Van de natuur. Ik ben benieuwd wat erbij met je gebeurt dan. Nou ja, op de een of andere manier. Wat er bij me opkwam. De aarde was woest en ledig. Je bent je heel erg bewust van de eindigheid van dit bestaan. En je ziet die planeet zoals die ooit bedacht is. En zoals we die uiteindelijk ook achterlaten als wij er niet meer zijn. Dat is een element wat je noemt wat niet vanaf het eerste moment aanwezig was in de fotografie. Hoewel ik wel bijvoorbeeld in Noorderleeg, dat is als je bij Leeuwarden pal naar het noorden rijdt, kom je bij de dijk, de Waddendijk. Dat is een enorm gevaarte die het achterland beschermt. Maar ga je daar overheen, dan kom je in buitendijks land. Nou, daar is het echt woest en ledig. Behalve dat het dan wel begroeid is. En in de zomer grazen er ook koeien. Maar ik liep dan verder en verder en verder. Waar dan ook het land ophoudt. En dat ik eigenlijk, omdat ik het daar niet goed ken, verder durfde. Ik was wel voorzichtig, omdat ik alleen was. Maar daar begint dan de Waddenzee. Nou, daar is het echt woest en ledig. En dat heb ik, de foto die ik nu beschrijf, heb ik relatief in het begin gemaakt. En ik ben gaandeweg verder de kust gaan verkennen. Dus ik heb ook bijvoorbeeld bij Katwijk een foto gemaakt. Daar is het heel erg, zo'n uitwateringskanaal met grote asfaltdijken. Dat is wel een mooi soort abstract landschap. Ja, heel mooi. Maar ik heb bijvoorbeeld Scheveningen, het spijt me voor jou, dat heb ik overgeslagen. Dat werd te anekdotisch, mm-hmm. te verhalend. Ja. En naarmate te onrustig. Ja. Ja. Met een pier en mensen. Het is niet zo dat ik per se geen mensen fotografeer. Maar die foto's zijn zo gedacht alsof je daar zelf alleen aan het stroom bent. Ik ben wel geteld naar één mens tegengekomen in jouw werk. We gaan even schakelen met Chris Wobbe. Okay. Want ik zei al, er wordt gevoetbald. AZ Fortuna Sittard. Hoe is het daar, Chris? Ja, woest en ledig wil ik niet noemen, maar 1-1 is het wel. Ledig is het stadion en woest is misschien wel het spelpeil, want het is niet echt een hoogstaand duel. Net begonnen, in minuut 47 zitten we inmiddels. En AZ moet natuurlijk wat gaan doen aan deze stand op het scorebord. Want van de Alkmaarders wordt wel verwacht dat ze van Fortuna winnen. Fortuna in zwaar weer, ook in de Eredivisie, staat dus op de voorlaatste plek. Begon heel aardig aan het duel. Doelpuntenmaker Zian Vlemming, die toverde nog een briefje uit zijn sok. Daar stond op: sporten is gezond. En hij wilde daarmee aandacht vragen voor het vijf uur sluiten van de sportcomplexen in den lande. Daar is Vlemming het kennelijk niet mee eens. Voorlopig dus Fortuna in balbezit. Rolt de bal al enige tijd in Alkmaar en is de stand bij AZ. Fortuna Sittard in minuut 48, 1-1. Maar Chris, heel even nog. Dat is een briefje in zijn sok, hoorde ik je dat goed zeggen? Ja, hij precies. Hij niet kon onthouden of zo, die tekst. Ik begrijp het niet. Stond hij zoveel op? Nou ja, er stond op: sporten is gezond. Dat kon ik zelfs nog lezen. En dat kun je ook onthouden, lijkt me. Ja, dat lijkt me ook. Maar ik denk dat hij wat aandacht wilde dus voor het probleem. En daarna verscheen op Twitter, iemand anders heeft waarschijnlijk zijn account even bemand, een hele uitleg vanwege die actie. Dat hij dus vindt dat, de regels laten niet meer toe dat er na vijf wordt gesport. Ja. En daar is kennelijk Zian Vlemming het niet mee eens. Nee, dat begrijp ik. Dankjewel, Chris. We hoor je misschien later nog eens. Ik zei net, ik heb wel geteld, één mens ben ik op jouw foto's tegengekomen, Siebe. Om even een bruggetje te maken met de voetbalwedstrijd in, ik weet niet of het in Alkmaar is, maar goed, AZ voetbalt. Mijn lief staat op die foto, die woont in Alkmaar. Oh, ja. En mede dankzij mijn leven van de afgelopen jaren met haar is de kust ook steeds, Alkmaar is voor mij synoniem met bergen, aan zee. Dus ik heb in verhouding heel veel in Bergen en richting Schorel en iets noordelijker bij Kamperduin. Dat is, dat werd mijn natuurlijke achtergrond, om het zo maar te noemen. Om maar in de buurt van je geliefde te zijn. Ja, of ik was daar en dan bleef zij lekker in bed liggen. Hè, terwijl ik dan soms op de fiets, maar soms ook moet ik bekennen met de auto, hè, voor dag en dauw alweer naar het strand ging. Om daar dan, wat ik net al aan het beschrijven was, voor zonsopgang te lopen naar de plek waar je dan het wil fotograferen. Ja. Want dat, hadden we het net even over. Ga jij maar. Nou ja, goed, maak even. Verhaal eerst maar het even ging op, even over van 's ochtends en 's avonds fotograferen. En of ik van tevoren research doe. Als ik ergens ben en ik heb 's ochtends al gefotografeerd, dan gebruik ik de middag niet zozeer om te fotograferen, maar om verder te gaan zoeken waar ik dan de volgende ochtend naartoe zou gaan. En als het zoals nu een strand, een locatie is die ik goed ken, dan weet ik van ik wil toch weer eens die paaltjes. Als je vanuit Bergen naar Schorel loopt, kom je allemaal van die palen tegen die vroeger gebruikt werden om de kust te beschermen. Dat is een fotogeniek gegeven, dus dan wil je daar 's ochtends vroeg zijn. Dus dan loop je langs het strand, maar dan weet je al waar je naartoe gaat. De naam van je lief is nog niet gevallen. Dat is wel interessant, zeker voor de iets oudere luisteraar, Tineke Schoenmaker van Barrel House. Ja. En het is denk ik niet alleen maar toevallig dat dit project ongeveer net zo oud is als jullie liefde, namelijk 4, 5 jaar? 5 jaar, ja. En dag 1888, ik het goed heb. Kijk dan, zo ver gaat het. Ik zal iets verklappen, dat moet je natuurlijk niet publiek doen, maar bij deze toch. Ik heb nu A gezegd, ik zeg ook B. Ik heb een Instagram-account waar ik op, niet elke dag, maar wel een paar keer per week, een fotopost of iets anders. En daar staat ook altijd bij welk dagnummer het is. Oh, dus het zo is kun ook, je het goed in de gaten houden. Nu, dan werkt het is dan het een makkie, hè? Ja, precies. Maar dan moet je me toch uitleggen. Ik bedoel, je hebt een gloednieuwe liefde. En dan bedenk je een portret waarbij je zo vroeg je bed uit moet. Voor dag en dauw. Ik heb voordat de nieuwe liefde er was en dit project er was, was het een hele worsteling, zowel in het persoonlijk leven qua huwelijk wat er toen nog was, maar ook wat... Een ander huwelijk dus, wat minder rooskleurig verliep. Nee, wat op zijn eind liep en wat tijd nodig had om echt over te gaan. En in dezelfde tijd dat dat speelde, was ik ook ontzettend aan het worstelen met mijn fotografie. Kijk, de fotografie waar je geld mee verdient, dat ging wel door. Maar zo'n project als nu met die zeegezichten, dat was het toen nog niet. Ik had een idee om luchtfoto's te combineren met landschappen, maar ik vond de foto's die ik maakte niet goed. Dus daar heb ik een paar jaar mee geworsteld. En op een bepaald moment heb ik een aantal besluiten genomen. Niet zozeer achter mijn bureau, maar al fotograferend. Ik heb gewoon landschappen die ik van de luchtfotografie kende gelaten voor wat het was. Want bij de kust en bij de zee, daar klopte het best. Nou, dat werd er, die landschappen die ik daar maakte, werden wat abstracter, liet er meer over tot de verbeelding. En dat hadden de luchtfoto's die ik van die kuststreken gemaakt hadden ook. Dat was één element. En het andere is dat ik in zwart-wit ging werken. Dus dan het letterlijke wat kleurenfotografie soms heeft. Mm-hmm. Maar we waren bij Tineke Schoenmaker en de nieuwe liefde en heel vroeg je bed uitgaan. Ja, nou goed. Dus wat heeft het een met het ander te maken? Er is, ik voel me dan heel anders als mens. En ik voel me, er ontstaat weer een soort vrijheid in mijn hoofd, of zo je wil, in mijn hart. En dat vertaalt zich ook in de fotografie. Dus het gaat zij over. Zij stralend. Zullen we even naar de luisteren? Beware, zo heet het nummer. Het is toch een meesterlijk verhaal, Sybe Swart. Barrel House bestaat al 47 jaar. Ja, het is ongelooflijk. Al 47 jaar is Tineke Schoenmaker. De vocal, de leadzangeres van Barrel House. En nu jouw grote liefde. Ja, terwijl ik eigenlijk haar soort muziek niet zo heel goed ken. Ik ben meer van de klassieke symfonische werken. Bruckner, Mahler of Shostakovich. Dus ik heb echt een spoedcursus hedendaagse blues muziek. Niet zozeer gehad, maar het mijn eigen gemaakt. En ik heb haar ook ontmoet door een optreden wat Barrel House had. Maar dan in klein comité. Ik kende haar nog van vroeger, van een andere gelegenheid. En ik was toen alleen en ik ging er wat vaker weer eens op uit. Vaak dus naar het concertgebouw, wat ik net al noemde. Maar ik wilde ook wel eens iets anders. En in de pauze spraken we elkaar aan. En dat was een begin. Dan heeft het nog wel een paar maanden geduurd. Maar daarna was het echt helemaal raak. Ja, ja. Ja, je straalt er ook helemaal van. Ja, dat is nog steeds zo. En het is dus aan haar opgedragen ook. Ja, toen we een jaar verkering hadden, hadden we een feest. Dat was in Amsterdam. Ook om alle mensen uit Alkmaar die zij kende een keer in mijn omgeving te ontvangen. En nou, dat was een groot feest. En toen heeft ze mij toegezongen. En dat motto van het lied heb ik... Nou, ik heb het boek aan haar, wat ik nu uitgebracht heb, aan haar opgedragen. Met dan de titel van de song in kwestie. Van ja, Etta James. Van Etta James. Nou, als we tijd hebben, kunnen we dat misschien straks ook nog even laten. Want dat is een prachtig liedje. Jazeker. Ja. Nou, we praten straks verder. Want we hebben Tineke ook gesproken. En die vindt er natuurlijk ook van alles van. Van het werk van jou. En dan praten we verder over de avonturen die je had langs de kust. In je eentje. Zo dadelijk na de klok van 8 uur. Dan luisteren we eerst even naar het nieuws. En ik meld ondertussen even dat die foto's dus daar hangen. Heel mooi in Panorama Mestdag. Sowieso de moeite waard om daar... NPO Radio 1. 8 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart... kan vervroegd worden gestemd. Dat was ook al zo bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart. In elke gemeente is er een aantal stemlokalen waar mensen ook al op maandag en dinsdag terecht kunnen. Minister Ollongren wil vanwege corona het stemmen over meerdere dagen spreiden om drukte op woensdag te voorkomen. De wet waarin dit wordt geregeld maakt het ook mogelijk om andere maatregelen te nemen rond stembureaus, zoals kuchschermen en mondkapjes. Voor het derde jaar op rij gaan de vreugdevuren met Oud en Nieuw bij Scheveningen en Duindorp niet door. Burgemeester Van Zanen van Den Haag zegt dat het niet kan vanwege de coronaregels. Vorig jaar konden de grote vuren ook al niet doorgaan vanwege corona. Het jaar daarvoor kregen de bouwers de vergunning niet op tijd rond. Bij de laatste keer dat het wel mocht, 3 jaar geleden, liepen de vreugdevuren uit de hand. De brandstapel op het strand bij Scheveningen was veel te hoog en dat leidde tot een grote vonkenregen. Het Openbaar Ministerie ziet een duidelijk verband tussen de aanslag op een journalist in Groningen en complotverhalen over satanische kindermoorden in bodegraven. Dat meldt Nieuwsuur. In augustus werd bij de journalist een brandbom naar binnen gegooid. De 2 verdachten daarvan stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. De journalist had geschreven over 3 complotdenkers en hun beweringen over moord en misbruik in bodegraven. Het proces tegen dat drietal begint morgen. Saif al-Islam, de tweede zoon van oud-dictator Gaddafi, mag eind deze maand toch meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië. De kiesraad had dat verboden vanwege een aantal veroordelingen, maar de rechter heeft dat verbod teruggedraaid. De presidentsverkiezingen in Libië zijn op 24 december. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog. Het kan vannacht licht vriezen en glad worden. Morgen eerst droog met wat zon. Later op de dag bewolking en regen. In het oosten en Limburg kan er natte sneeuw vallen. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En Siebe Zwart is vandaag onze gast, fotograaf. En hij vertelt over zijn nieuw project Time and Tide. Foto's die hij maakte langs de kust van Nederland. Maar er wordt ook gevoetbald. AZ Fortuna Sittard is gescoord, ja, Chris? Er is gescoord, Jelly. Jesper Karlsson heeft het gedaan namens AZ. Hij kwam vanaf links naar binnen toe, haalde verwoestend hard uit. En die bal die verdween in het zijnet aan de goede kant van het doel. Dus AZ aan de leiding. Toch is het een wedstrijd tussen 2 vlieggewichten in de eredivisie. Dus het is allemaal heel broos, heel onzeker. Dat maakt het leuk voor spelers die een beetje houden van avontuur. Die de ruimte in hun hoofd hebben. Die misschien wel gekeken hebben naar de foto's van Siebe Zwart. En denken, weet je wat, de ruimte is er nu. Ik neem hem. Ik ga op avontuur. En ja, zodra er een beetje druk wordt gezet op elkaar, dan zie je wel een soort paniekreflex bij de ander. Dus wat dat betreft is de wedstrijd wel dynamisch. Niet hoogstaand. En AZ nu dus nog steeds aan de leiding. Dus 2-1 door Jesper Karlsson. Mocht de stand zo blijven, dan stijgt AZ op de ranglijst van die gehate plek 12 naar plek 8. Nu is Gudmundsson weg. Aan de rechterkant van het veld komt iets strafschopgebied binnen. Wil dan schieten, maar zijn schot wordt geblokt door Ivo Pinto. En AZ haalt een corner over. Haalt een corner uit deze situatie. En Siebe Zwart overigens heeft er weer een volger bij op Instagram. 2-1 bij AZ Fortuna Sittard. Hoe alles in elkaar grijpt, Chris Wobbe en Siebe Zwart. Nou, je hebt er weer een volger bij. Ben je er blij mee, met het Instagram-account? Ja, ik vind het heel leuk om van je te laten horen. En ik volg natuurlijk ook allerlei mensen. Dus ook als iemand een hele tijd niet spreekt, hè, dan heb je toch door de foto's die je van hem of haar ziet het idee, een beetje een idee van hoe het met iemand gaat. En is dat trouwens een heel eigen wereld? Die fotografen die de kust fotograferen of de lucht fotografen? Heb je... Oh, daar vraag je me wat. Ik weet, wat de luchtfotografie betreft, dat waren er vroeger een handje vol. Dus die kende je dan wel. Echt heel weinig. Ja, vijf of tien mensen en van verschillend niveau. He, dus dat is echt een soort niche een beetje. En maar in het algemeen, de kustfotografie. Ik weet wel andere mensen die ook dat gedaan hebben. Maar dat is veel documentairder. Dan gaat het over wat doen mensen langs de kust. Ja, want jij hebt in die zin natuurlijk ook echt wel een carrière switch gemaakt. Zou je kunnen zeggen. Want voorheen was je veel meer documentair fotograaf, opdrachtfotograaf. Dus de aardrijkskunde boeken, foto's, zoals je ze zelf omschrijft. Ja, maar nu ben je toch meer kunstfotografie genoemd? Ja, dat heeft zich zo ontwikkeld. Dat is waar. Ik heb een aantal jaren geleden, om één ding te noemen, dat is wel een eigen initiatief. Maar dat ging over hoe Nederland en het Nederlands landschap veranderde door de aanleg van bijvoorbeeld de HSL en de Betuwe-route. Mm-hmm. En dat heb ik al fotograferend gevolgd, zodat het boek wat het eindresultaat van dat project was, dat liet ook die verandering zien. Mm-hmm. Maar goed, dat had dus duidelijk een bedoeling, om het zomaar te noemen. Ja, ja. En in het begin van dit project dacht ik, heb ik min of meer besloten, intuïtief, van ik wil niet een boek maken wat per se de Nederlandse kust overal laat zien in alle aspecten. Hè. Dus jouw Scheveningen en mijn hoek van Holland, hoe prachtig de Nieuwe Waterweg ook is, staan er niet in, want dat werd me te documentair. En naarmate het project vorderde, werd het ook steeds meer natuur. En in de laatste fase, om het een beetje te illustreren, niet in woorden, heb ik op de Waddeneilanden gefotografeerd. Is ook natuurlijk zee en kust. Texel, de Bosplaat op Terschelling. Je had het net over een foto waar iemand op stond. Nou, de meeste foto's staat niemand op, omdat ik wil laten zien hoe het is alsof jij alleen, of met je geliefde, of met je hond voor mijn part, aan het strand loopt. Maar in principe wil ik met die foto's delen hoe het is om alleen aan het strand te zijn. Waarom eigenlijk? Het is wat ik zelf ervaar. Dus het is een vertaling van hoe ik, nou, in foto's van wat ik, hoe ik me, nou ja, wat ik daar zie en wat, hoe ik me daar voel. Dus als ik zeg, ik omschreef net wat er gebeurde toen ik daar van de aarde is woest en ledig. En je bent je heel erg bewust van de eindigheid van dit bestaan. Van de mensheid misschien wel. Is dat iets wat jij erin hebt willen leggen? Of hoe jij je voelt? Ik ben een beetje eenzelvig iemand. Ik bedoel, ik vind het heerlijk om hier met jou te praten. Oh, gelukkig maar. Ja, anders zou het wel heel sneu zijn. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En dat geldt voor allerlei zaken. Mm-hmm. Maar als het om dat, ik vind het ook fijn om er alleen op uit te gaan. En dus het is ook, het is een weerslag van waar ik me goed bij voel. En men heeft ook al gevraagd in hoeverre bijvoorbeeld dit project te maken heeft met de zeespiegelstijging. Dat is niet iets wat ik van tevoren bedacht heb, dat ik het daarover wil hebben. Dan maak je ander soort foto's, dan zoek je ook andere plaatsen op. Maar ik ben me er wel heel erg bewust van geworden dat speelt door de enorme kracht en macht van de zee, de getijden. Dus je kan dit boek voor een deel althans ook beschouwen als een soort, om ervan te genieten, hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Maar ook als een soort indirecte waarschuwing. Ja. Hoe het voorbij kan gaan. Precies. En een ode aan Nederland? En dat het gevaar inhoudt. Mm-hmm. En het is inderdaad ook een ode aan Nederland. Ja, heb ik net al gezegd, door mijn fotografie van de afgelopen jaren, Nederland vrij goed. Maar het is heerlijk om het nog verder ontdekt te hebben. Ik vind het ook een soort persoonlijke ontdekkingstocht. Ik beschreef net in dat Noorderleeg alleen een heel enorm stuk lopen voordat je dan bij de rand van het gebied bent en op de grens met de Waddenzee. Maar dat kan ook gelden voor, zeg, de Brouwersdam, wat heel erg een gebouwd ding is. Maar daar is het dan ook leeg en de ruimte van de zee voor je. Ja, maar dat alleenige aspect, wat je daarnet ook aangaf, dat je dat belangrijk vindt om dat te laten zien. Daarvan zegt Tineke, je geliefde dus, hij is enig kind en dat merk je ook wel. Dat alleenige zie je ook wel terug in zijn werk. Dat Het is moeilijk het is om je goed te realiseren waar dat soort zaken vandaan komen. Maar inderdaad, ik heb wel een beeld van mezelf dat ik ook als kind alleen thuis gewend ben om alleen te spelen. Ik speelde ook met mijn poes, maar daar bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar dat was wel het soort leven wat je had op dat moment. Wat voor milieu was het eigenlijk? Was dat fotografie of kunst? Of? Nou, mijn ouders waren. We hadden geen creatief beroep. Mijn moeder was voor het grootste deel van de tijd huisvrouw, maar had wel een grote belangstelling voor de geschiedenis, die ik ook wel voor een deel geërfd heb. En mijn vader was wel iemand die graag tekende of iets illustreerde. Als je een gedicht van hem kreeg met Sinterklaas, dan was dat, hij had gekalligrafeerde letters bij zich. En hij had ook wel, denk ik, toen hij jonger was geschilderd. Maar het was niet een klassiek artistiek milieu. Muziek was wel heel belangrijk, maar dat was opera. Dus dat is toch wel. Ik kan me nog wel zondagmiddagen herinneren met spruitjes en de Belgische Belcanto radio. En hoe vond je het om alleen te zijn met je ouders? Of was dat gewoon je zo? Je weet niet beter. Nee. Ja. Nee, dat is gewoon zo'n gegeven. En het was heel harmonieus, dus het was niet zo dat je. Hè, nou ja. Het klinkt heerlijk, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Tineke zegt nog, het zijn heel persoonlijke foto's, in de zin dat het echt zijn visie op het landschap is. En die visie is niet sentimenteel. Het is niet zomaar een mooi plaatje. Je zou misschien niet zeggen dat deze panorama's in zo'n gelukkige tijd zijn gemaakt, want ze hebben ook wel iets heftigs en iets sombers. Ja, wie heeft dat sombere en heftige? Nou, dat zegt zij. Die okay. Foto's hebben dat. Maar goed, Waar. Maar het is ook mijn grote liefde voor zwart-wit. Ik heb vroeger, toen ik van de Rietveld afkwam, wist ik niet zo goed hoe ik fotograaf moest worden. Althans, ik wist niet zo goed hoe ik daar beroepsmatig mee om moest gaan. En wat ik toen gedaan heb, is dat ik een aantal jaren lang voor andere fotografen in de donkere kamer gewerkt heb. Dus ik hou ontzettend van donkere kamerwerk. Nou, de donkere kamer bestaat nog. Maar wacht even, je hebt de Rietveld gedaan. Sorry. De kunstacademie in Amsterdam. Ja. En dan kom je daar vanaf en dan weet je niet hoe je fotograaf. Had je niet zo'n hoge dunk van jezelf? Dat speelde geen rol. Het was meer dat ik wist niet zo goed hoe ik dat beroeps. Ik werkte toen al net zoals nu. In die zin is er helemaal in 40 jaar niks veranderd. Ik werk nog steeds aan eigen projecten. En dat is de hoofdzaak. En soms heeft dat een toegepaste afgeleide. Dus dat deed ik in die tijd ook. Maar daar kon ik geen geld mee verdienen. Dus ik moest iets anders vinden. En dan zou je zeggen, dus als fotograaf. Maar hoe ik als fotograaf mijn geld kon verdienen in opdracht, dat wist ik aanvankelijk niet. En de vorm die ik gekozen had, was dat ik voor andere fotografen en voor musea foto's afdrukte. Dus ik stond niet elke dag van 9 tot 5 films te ontwikkelen. Maar Willem Diebraam was op reis geweest, om een Eminence Gris te noemen. Bracht een boek uit en dan zocht hij iemand om van de foto's die in het boek kwamen grote afdrukken te gemaakt te krijgen die hij kon tentoonstellen. Ja, en die heeft dan dus een groot vertrouwen in jou gehad. Ja, en ook Ed van der Elske. Ja, dat is een soort anekdote, maar wel waar. Hij was ernstig ziek, Ed van der Elske, in de laatste fase van zijn leven. Een man die vrij geleefd had en niet zich bekommerd had om pensioen en dat soort zaken. Dus het was wel interessant als in zijn nalatenschap een aantal extra afdrukken zouden zijn die hij dan goed zou keuren. Want dat zou dan voor zijn, zeg maar, aanstaande weduwe, voor zijn vrouw, een bron van inkomen zijn. Mm-hmm. En ik heb toen een aantal weken lang Ed van der Elskes afgedrukt, zodat hij dat nog een paraaf kon zetten, dat het een afdruk met zijn instemming was. Ja, dat soort werk deed ik in die tijd. En uiteindelijk heeft hij paraaf niet kunnen zetten, toch? Nou, hij werd zo ziek dat het eigenlijk, het was eigenlijk een brug te ver. Dat er dan ook nog een relatieve buitenstaander dit soort werk deed. Dus ik ben wel die weg opgegaan. Maar op een bepaald moment heb ik me daar toch uit teruggetrokken. Want in de laatste fase van iemands leven zijn er misschien toch wel belangrijker dingen dan de nalatenschap of de fotografie. Ja, terwijl dat natuurlijk in zekere zin ook belangrijk is. belangrijk is. Want hij had een jonge weduwe, toch? Ja. Als ik me goed herinner. Ja. Maar toch intrigeert me dat wel, dat je, want dat is natuurlijk echt van een heel andere orde. Het afdrukken weliswaar voor grote meesters, Willem Diepraam en Van der Elske. Maar dat je zelf gewoon niet je draai helemaal kon vinden. Maar ik, ondertussen was het zo dat als ik niet in die donkere kamer stond, of niemand mij heeft, zich 2 weken lang belde, dan had ik de vrijheid om aan mijn eigen projecten te werken. Dus ik was wel fotograaf en ik exposeerde dan na 2 of 3 jaar werken. Maar die expositie en dat fotograferen daarvan financierde ik uit dat andere werk. In feite is nu ook zoiets geweest de afgelopen jaren. De luchtfotografie met verkoop uit mijn archief is de bron van inkomsten. En dat, daardoor kan ik de diesel kopen om erop uit te gaan, te noemen. Of de camera die gebruikt wordt gefinancierd uit dat soort inkomsten. Dus het is een soort tweedeling. Ja. En zo heb je het heel goed voor elkaar. Nou, laat ik zeggen, ik heb geluk gehad dat ik in een huis woon dat vroeger ooit gekraakt was en dus een heel schappelijke huur heeft. En zo zijn er andere secundaire dingen waardoor het in materieel opzicht red ik het uitzond aardig. Maar nu heb ik een boek uitgebracht dat heel erg mooi is, maar heel erg duur is geweest om te drukken, dan gaat dat verdienmodel niet zo goed op. Maar ja, het is dan ook wel een prachtige uitgave. Het is eigenlijk een boek als kunstwerk, beetje. Ja. Je beleeft wat ik beleefd heb aan het strand. Geen spannende avonturen, maar wel dat je daar bent en dat je om je heen kijkt. Dat heb ik in het fotograferen en hoe die foto's in elkaar zitten. Maar dus ook in het boek komt dat terug. Het zijn allemaal uitslaanders, heet dat in het vakjargon. Dus je doet het boek open en dan kan je vervolgens de pagina naar rechts uitvouwen. Of naar links, of soms naar allebei de kanten. En dan zie je dus hoe de zee of de duinen of de combinatie daarvan, nou ja, zich voor je oog ontrolt, als het ware. En het zijn dus echte panorama's. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Want dat is natuurlijk, ik bedoel, je kijkt naar een foto zoals je kijkt naar de zee. Ik bedoel, je kan niet zomaar een panoramafoto maken. Nou, tegenwoordig is het iets anders. Dus even voor de luisteraars die geen idee hebben wat een panorama is. Je kan het heel simpel zeggen, is een vrij langwerpige foto. Mm-hmm. Maar menig een zal met zijn telefoontje een panorama maken. Hè. Dus die optie is het tegenwoordig. Precies. Ja. Dus dan, lekker makkelijk. Je drukt op de knop en je draait om je as met je telefoontje. En dan het resultaat is een langwerpige foto. Ja. Nou, ik heb ook zoiets gedaan. Ik heb foto's op een rij gemaakt, van links naar rechts. En ik heb dan ook, dat is de onderkant van het beeld dan. Maar ik heb het dan ook rond de horizon. En soms als de lucht heel mooi was, ook de lucht gefotografeerd van links naar rechts. Dus ik heb een hele verzameling foto's dan. En die zijn dan later met software op de computer in elkaar gezet. Dus één foto, zoals die daar hangt, die bestaat misschien wel uit 40 foto's? Ja, dat kan. Er zijn er ook van maar 16, 4x4. Maar er zijn er ook van 4x16 foto's, dat is 64. En dat is een beetje een nadeel, want ik zie dus niet, als ik daar bezig ben, wat ik maak. Ik zie wel waar ik ben en ik kijk om me heen. En dan doe je dus al die foto's op een rij. Maar ja, het resultaat, als je thuis bent, dan gaan die foto's vanaf de... Ja, want wij met onze smartphone, wel wat we doen. Nou, ik heb mezelf geleerd, zal ik het bijna noemen, om met die telefoon een soort proeffoto te maken. Want soms vergis je je wel eens dat je wel aan zo'n heel ingewikkelde reeks begint, maar dat om allerlei redenen toch er niet uit gaat zien zoals je wil. Nou ja, dus ik heb al een soort proeffotootje op de telefoon en dat ga ik dan met de camera en op statief en dat soort zaken namaken, als het ware. Het is wel monomaan werk, hè? Ja, het is ook wel. Ik hou ook nog steeds van het donkere kamerwerk. En dus zit je thuis alleen in dit geval dan achter de computer. Maar goed, oké. Okay. Dus ik ben er met een vervolg. Maar dit is helemaal wat bij jou past. Wat heel erg kloppend is. Ja, ik denk dat die tweedeling tussen buiten de deur iets doen en in het atelier het afmaken, dat is me goed op het lijf geschreven. En in je eentje? Nou ja, behalve dan. Ja, dan had ik, kijk, eens in de zoveel weken ging ik dan naar degene die ook Els Kermans heet. Ze is vormgever, zij heeft het boek gemaakt. Mm-hmm. En zij is ook mijn artistieke geweten. En dus als ik dan een aantal keren er weer op uit geweest was en foto's gemaakt had. En dan een paar weken lang met al die foto's in de weer was geweest om het te monteren. Mm-hmm. Ja, dan kan je zelf niet. Ja, dan heb je een gesprek over. Ja, precies, ja. Zullen we even luisteren naar Etta James? Want daar had je het net over, hè? Ja. Zo werd je toegezongen. Zeker. Wat een heerlijk nummer, echt lekker. At last my love has come along. Hier gezongen door Etta James, maar jouw eigen Tineke zong dat dus voor jou op dat feest. Er zijn helaas geen opnames van, anders hadden we dat natuurlijk laten horen. Je gaat door, hè, met dit project. Ik bedoel, dit is af en te zien en in boekvorm, maar je gaat nu naar beneden afzakken, naar de Franse kust. Ja, dat heb ik nooit eerder gehad. Meestal is het zo, als zo'n project afgelopen is, dan ontstaat de worsteling van het op zoek gaan naar het nieuwe, wat soms wel een paar jaar duurt. Bovendien is al jouw werk Nederlands, tot nu toe. Dat is ook waar. Maar in dit geval heb ik eigenlijk al een paar weken. Nou ja, ik heb eigenlijk al besloten dat ik er verder mee wil. Hoewel ik wel met een heel open geest er mee om wil gaan. Maar met verder ermee bedoel ik dat ik door wil blijven gaan met de kust fotograferen. Hm. Nou, is het voor de hand liggend en ik zal er ook zeker naartoe gaan om de Duitse en Deense Waddenkust te doen. Maar ik wilde dat nieuwe begin toch met een heel ander soort omgeving te maken krijgen. Dus ik ben een paar weken geleden, voor de opening bij Panorama Mesdag, ben ik in Normandië begonnen. En dat, ja. In je busje naartoe gereden? Ja, precies. En slapen ter plaatse. Ik werd nog wel door de gendarmerie, want het was, ik ben niet zo ver van Calais en Zangat, waar de vluchtelingenkampen zijn, ben ik begonnen met fotograferen. Dus de gendarmerie patrouilleert daar. Je bent je ook heel erg bewust van wat er dan recent voor drama gebeurd is. Want je ziet gewoon de Engelse kust liggen. En dus dat is ook een element waar ik nog over na moet denken, hoe dat in het vervolg van dit project moet gaan passen. Ja, ja, ja. Maar wat ook zo was, dat ik daar 's ochtends bij zonsopgang was en dat er hele mooie pastelkleuren waren. Dus toen dacht ik van, oh, misschien moet ik dat zwart-wit toch maar weer gaan inruilen voor kleurenfotografie. Want dat zou beter passen vanwege precies, die pasteltint. Ja, ik wil, hè, het ik is wil natuurlijk niet een totaal andere kust. Ik wil niet hetzelfde gaan doen in Time and Tide deel 2 als ik de afgelopen jaren in Nederland gedaan ga hebben. Dus ik heb ook geëxperimenteerd met 2 en 3 luiken in plaats van grote aan elkaar geplakte foto's tot een panorama. Hoewel ik ook wel het eerste half uur dacht van, weet je wat, zoek het maar uit, Siebe. Ik ga weer panorama's maken, want het is zo verleidelijk. Het past zo bij de ruimte die je ziet, die, om die op die manier weer te geven. Ja. Maar goed, toch ook 2 en 3 luiken. Maar ik ben pas 1 week weg geweest en nu is het heel druk met het boek en dat promoten en de tentoonstelling en hier zijn. Dus, en de gendarmerie die klopt op je raampje. Ja, ja, maar goed, ik spreek redelijk Frans. Dus ik zei zoiets van, ik heb wel geleerd met veel in Frankrijk zijn, je moet nooit grappen tegen Franse gendarmerie maken. Dus ik heel blijf, goedemorgen heren, goedenavond heren, kan ik iets voor u doen? En nou ja, toen bleek van, blijft u hier in de auto slapen en weet u dat dat niet mag? Ja, zeg ik maar, ik ben professioneel fotograaf en morgenochtend. Dat is mijn werk. En mijn werk, nou ja, toen werd het oogluikend toegestaan. Mm. Dus, Wat trouwens, stel dat je nu een bootje zou aantreffen dat op het punt staat uit te varen. Zou je daar een foto van maken? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik dat dan, ja, ik wil het onderzoeken. Hè, ook het vervolg van het project onderzoeken. Ik denk niet dat ik een sociale reportage aan het maken ben, 1 of 2 jaar na nu. Maar ik denk dat zo'n element in beeld, hè, dat ik dat niet krampachtig zou gaan vermijden. Nee. Dat is hetzelfde dat de Atlantikwal is natuurlijk, in ieder geval in dat stuk van de Atlantische kust waar ik was, heel nadrukkelijk aanwezig. Dus dat is ook zoeken wat ik daarmee aan het doen ben. Ja. En ik denk er nu over na, maar dat wordt een hele klus. Misschien toch ook op termijn, hoor. Dan zijn we 2, 3, 4 jaar verder. Hè? Ook naar Noorwegen te gaan. Of misschien juist de andere kant op. Hè? Naar Spanje. Daar heb je Finisterre, niet waar? Waar de Santiago bedevaartgangers ook eindigen. Het eind van de wereld. Dat is nu ook de werktitel van het nieuwe project. Het heet niet Time and Tide deel 2. Trouwens wel een goede hoe titel. Heet het? Het heet Finisterre, het eind van de wereld. En gaat je liefde dan mee eigenlijk? Nou, toen ik zei van dat ik ook wel graag overdacht richting Spanje te gaan, toen heeft ze zich al meteen gemeld. Oké, dus ja, dat zit goed. Dat zit goed. En het is ook, we kunnen goed samenwerken. Hè. Ik kan op mijn eigen gang gaan. Je bedoelt, jullie kunnen goed samen zijn? Zijn, dat is beter precies. Gezegd, inderdaad. Want ze hoeft niet met statieven te sjouwen. Nee, dat zeker niet. Nee. Wat komt er op de tegel te staan, Siebe? Ik heb er uiteraard van tevoren over gedacht en het wordt toch Time and Tide, Wait for No Man. Het is zo'n prachtige uitdrukking. Het is zonde om die niet hier te vereeuwigen op die manier. Heel goed. En ik ben heel benieuwd of er al een song is die zo heet. Dat zou zomaar kunnen. Gaan we uitzoeken. Dank je wel. En ik meld nog even dat iedereen naar de tentoonstelling kan in Panorama Mesdag. En dat zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn te horen is met Hans van der Steeg en Robert Meder. Een hele mooie avond. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. Nee, we zijn er morgen niet. Maandag zijn we er weer. Tot dan. Dank, meneer Zwart. Morgen is er maandjaren. En maandag zijn wij er weer. Dus tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd